जीत फिक्स। इंसान जब से पैदा होता है तब से वो सपने देखना चालू कर देता है। बचपन के सपने नींद के सपने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसमें समझ आती है उसके सपने उसकी जिंदगी से जुड़ने लगते हैं। या तो वो नींद में सपने देखता है या फिर खुली आंखों से सपने देखता है। फर्क इतना ही होता है कि नींद वाला सपना उसकी नींद के टूटते ही खत्म हो जाता है और दूसरा वाला सपना उसके अंदर आग पैदा कर देता है। तुमने भी सपने देखे थे, जब तुम छोटे थे तब तुम बड़े शौक से टाई बांधकर स्कूल जाते थे, लेकिन जब से तुम्हारे गले में किसी 9 से 5 वाली नौकरी की टाई लगी तब से तुम्हारे सपनों पर उस टाई ने फांसी लगाना शुरू कर दिया। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें बारिश अच्छी लगती थी, लेकिन जब से तुम बड़े हुए तुमने इस बारिश पर कितने आरोप लगाए कि इसने मुझे ऑफिस जाने में लेट करा दिया, इसने मेरा बाइक राइड का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, इसने मेरी प्रेस की हुई पेंट खराब कर दी। जब तुमने दुनिया के शोरगुल से दूर होके कुछ बड़ा करने के सपने बुने तब उन्हीं सपनों को तुम फिर से दुनिया के शोरगुल में जाकर भूल गए और तुमने अपने आप पर डाउट करना शुरू कर दिया कि ये सपना शायद मेरी औकात से भी बड़ा है। तुमने सपने बहुत बुने लेकिन अधिकतर सपने दूसरों के कमेंट्स के डर से छोड़ दिए। तुम्हारे कई सपने सोशल मीडिया खा गया, तुम्हारे कई सपने तुम्हारी जरूरत से ज्यादा ली जाने वाली नींद ने डुबा दिए। वहीं पर कुछ पागल इंसान ऐसे होते हैं जो एक बार सपना दिल में बसा लेते हैं तो उसी पल से उसको एक दीपक की तरह संभाल के रखते हैं। जब दुनिया के तूफान उसको बुझाने की कोशिश करते हैं तब वो अपने इरादों और मेहनत के साए में उनको महफूज रखते हैं। एक चीज ध्यान से सुन लो, सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जो इनकी कीमत चुकाना अच्छी तरह जानते हैं, जिनके इरादों में जुनून कूट कूट के भरा होता है, जिनकी जिद उनके जान पहचान वालों से और जरूरतों से ज्यादा बड़ी होती है। उनको झुकना तो आता है लेकिन गलत जगह पर नहीं, उनको रुकना तो आता है लेकिन मंजिल से पहले नहीं, उनको लड़ना तो आता है लेकिन अपने सपनों को दांव पर लगा के नहीं, उनको पीछे हटना तो आता है लेकिन जब तक किसी मासूम का नुकसान ना हो तब तक नहीं। और सुन, अगर तेरे मन में भी सपना है तो तू उन सबसे बेहतर है जो अभी तक ये नहीं जान पाए कि आखिर उनको करना क्या है। और अगर तुझे अपनी मंजिल का पता लग गया तो तू अपनी किसी उस चीज को ऐसे ही कैसे छोड़ सकता है जिसको तू खुद की जान से भी ज्यादा चाहता है। हाँ, तू कर सकता है, तेरा सपना तेरी पहुंच में ही है क्योंकि तूने खुद को उस लायक समझा है। तो उठ मेरे भाई, सोच उस दिन तुझे कितना प्राउड होगा जिस दिन तू अपनी जिंदगी के कठोरतम पहाड़ के शिखर पर खड़ा होगा और उस दिन बोलेगा कि हाँ, मैं यहां तक पहुंचा क्योंकि मैं इसके लायक था। हाँ, मैंने किया क्योंकि मैं कर सकता था। वाव, कितना मजा आएगा, कितनी रोमांचक होगी यात्रा। जिस दिन सफल हो जाओ उस दिन याद रखना इस एक जीत फिक्स शब्द को कि थी कोई एक आवाज जो मुझे रुकने से मना करती थी। जय हिंद, वंदे मातरम। Jeet Fix!